سورہ نحل کی آیت نمبر 97. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا آخرت کی عظیم الشان خوشخبری کو ذکر فرمایا. پچھلی آیت میں یہ ترغیب دی گئی تھی کہ تمہارے پاس جو کچھ ساز و سامان ہے، جو کچھ تمہاری چیزیں ہیں، وہ سب فنا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. پچھلی آیت میں بھی یہ فرمایا تھا، جن لوگوں نے دنیا میں صبر اختیار کیا، یعنی اللہ کے احکام کی فرما برداری کرنے میں اپنے نفس کی مشقتوں کو، تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے، ہم ان کو ان کے عمل کا بہترین بدلہ عطا کریں. اب یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کے بدلے کو یہاں ذکر فرمایا. یہ آیت اتنی جامع ہے، اس میں اتنی تعلیمات ہیں، اتنے نکات اور علمی باتیں ہیں کہ کئی گھنٹے چاہیے اس کے لیے. اس آیت مبارکہ میں بڑی عظیم الشان خوشخبری ہے، اور وہ عظیم الشان خوشخبری ہے اس مقصود اور صلے کو ذکر فرمایا جس کا ہر انسان طالب ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر انسان محنت میں لگا ہو، ہر انسان محنت، اور انسان کی محنت اس کی طفولیت کے ایام، بچپن کے ایام سے شروع ہوتی ہے اس چیز کو پانے کے لیے، اور اگر وہ اس راستے سے حاصل نہ کریں تو اس کو وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، اس ساری زندگی اسباب کے اندر ہی سرگرداں پریشان رہتا، اور اگر اس راستے سے حاصل کرے اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقصد عطا فرما دیتے ہیں. بسا اوقات اللہ بغیر اسباب کے، بغیر وسائل کے ہی وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں. اب میں پہلے آیت کا ترجمہ کروں تاکہ اس کے مفہوم کا کچھ اندازہ ہو جائے. من عاملا، جو بھی تم میں سے عمل کرے، صالحاً، نیک اعمال. جب نیک عمل کی بات آتی ہے اس میں صرف معروفات اور نیکیاں داخل نہیں ہوتی، بلکہ منکرات سے بچنا ان سے بڑا نیک عمل ہوتا. اور یہ بھی میں حدیث شریف کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. نیک عمل جب ہمارے یہاں لفظ بولا جاتا ہے تو مفہوم میں یہ بات آتی ہے، نماز پڑھ لی، تسبیحات کا، معمولات کا اہتمام کیا، ذکر بھی کرتا ہے، درود شریف بھی پڑھتا ہے، یہ نیک اعمال، واقعتاً یہ نیک اعمال ہے، عبادات، ذکر و تسبیح، تلاوت، نماز، صدقہ، خیرات، یہ نیک اعمال ہے. لیکن ان سے بڑے اور نیک اعمال بھی، وہ یہ کہ جس عمل میں انسان جتنی مشقت برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو اتنا ہی بڑھا دیتے. اور یہ بھی حدیث شریف میں فرمایا گیا. ایک موقع پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما, عائشہ تمہارے عمرے کا ثواب تمہارے خرچ اور تمہاری مشقت کی بقدر بڑھ جائے. ہم نے ہر بندہ طالب ہوتا ہے کہ بس چٹکلوں میں عمرہ ہو جائے اور بہت سستے پیسوں میں ہو جائے. یہ بات صحیح ہے, غیر ہم کمزور ہیں, لیکن جہاں کہیں خرچ زیادہ ہو جائے یا مشقت بڑھ جائے وہ رائے گا نہیں جاتی, اسی قدر اللہ تعالیٰ اس کے اجر اور صلے کو بڑھا دیتے, اسی قدر اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اس لیے حضرات علماء نے یہ بحث لکھی ہے کہ مکہ المکرمہ جانے والے کے لیے طواف کرنا افضل ہے یا عمرہ کرنا افضل ہے. ایک عمرہ تو کر لیا, اب بار بار عمرے کرے یا بار بار طواف کرے, تو فیصلہ کن بات حضرات فقہا نے یہ لکھی, جس عمل میں مشقت زیادہ ہوگی وہ اس کے لیے زیادہ افضل ہو جائے. اسی طرح حج میں بھی, جس حج میں خرچ زیادہ ہو گیا جس میں مشقت زیادہ ہوگی اس کا ثواب اسی قدر بڑھ جائے گا. اللہ تعالیٰ ایک ایک درہم کے خرچ, ایک ایک روپے کے خرچ پر, ریال پر لاکھ جب ثواب عطا فرما رہے ہیں, ایک ایک لاکھ 700 گنا اور پھر اس سے بھی زیادہ حرم کی نیکی, 700 گنا کم از کم تو صرف راہ خدا کی وجہ سے جو کراچی میں خرچ ہوا, جو جدہ پہ خرچ ہو گیا, اور جب حرم کی حدود میں داخل ہو گئے تو 100,000 سے مزید ضرب کر دے 700 گنا. آپ حساب لگا لیجیے کتنا ثواب اس کا بڑھ جاتا. تو جتنے زیادہ خرچ اتنا ثواب. میں اس آیت مبارکہ کی وسعت اور اس کی اندر روح کو سمجھانے کے لیے یہ تمہیدی بات عرض کر, جتنا جس کام میں مشقت بڑھ جاتی ہے اس کا ثواب اتنا بڑھ جاتا. اب ہم سمجھتے ہیں وہ حدیث ہے تو چھوٹا سا جملہ, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے بھی معجزے ہیں. آپ چھوٹے چھوٹے لفظوں میں بڑے بڑے مضامین پرو دیتے تھے. آپ کی خصوصیت تھی, اوتی تو جوام الکلم, خود فرمایا مجھے اللہ نے جوام الکلم عطا فرمایا, میں بہت مختصر لفظوں میں بڑے جامع تعلیمات اس کے اندر سمو دیتا. دریا بکوزہ, دریا کو کوزے میں بند کرنے والی. دیکھو جی, آپ نے فرمایا اتق المحارم, اتق المحارم, بس یہ دو لفظ ہیں جی. تم حرام کاموں سے بچ جاؤ. تکن اعبد الناس, تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار شمار ہوگے اللہ کے نام, حرام سے بچ جاؤ. اب غور فرمائیے, میں کل بھی عرض کر رہا تھا, ایک آدمی نے نفل پڑھے, اس کو اتنا جو 100 نفل پڑھ لے, 500 پڑھ لے, میں کہتا ہوں 1,000 تعداد بڑھا دیجئے, اور ایک انسان حرام سے بچ گئے. ایک درہم کے سود سے بچنا 1,000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. اتق المحارم تکن اعبد الناس, حرام سے بچایا, رشوت سے بچا دیا, کرپشن سے اپنے آپ کو بچایا, ظلم سے بچا لیا. یہ جتنی بھی ناجائز کام یہ کر سکتا تھا لیکن اپنے آپ کو دبا کر اس نے حرام سے بچا لیا. فرمایا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے کلمات, اتق المحارم, حرام کاموں سے بچ جاؤ. تکن اعبد الناس, اعبد, اعبد اس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں, یہ عابد سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. دیکھو ایک لفظ ہوتا ہے کبیر, اس کا معنی ہوتا ہے بڑا, اور ایک معنی ہوتا ہے اکبر, اس کا معنی سب سے بڑا. ایک لفظ ہے فاضل, بزرگی والا, افضل, سب سے بڑی بزرگی والا. یہ عربی گرامر کے قاعدے. عابد کا معنی عبادت گزار اور اعبد کا معنی سب سے بڑا عبادت گزار. ساجد کا معنی سجدہ کرنے والا, اسجد کا معنی سب سے زیادہ سجدے کرنے والا. عالم کا معنی علم والا، اعلم کا معنی سب سے زیادہ علم رکھنے والا، اب کریم کا معنی عزت والا، اکرم کا معنی سب سے زیادہ عزت والا۔ یہ دیکھو یہ گرامر کے اس قاعدے سے بدل گیا، اعبد الناس، دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حرام سے بچنے میں انسان کو مشقت زیادہ برداشت کرنی، جس عمل میں جتنی مشقت برداشت کرنی پڑے اس کا ثواب اسی قدر بڑھ جاتا ہے اللہ کے یہاں، جس قدر مشقت۔ میں اس کی دو مثالیں عرض کرتا ہوں مشقت کی۔ کوئی آدمی 100 نفل پڑھے، 1000 پڑھے، وہاں یہ وعدہ، یہ خوشخبری نہیں، اور یہ معمولی خوشخبری نہیں، یہ بہت بڑی خوشخبری، ایک بہت بڑی ضمانت اور سرٹیفکیٹ ہے یہ، جو اللہ کے رسول کی طرف سے دیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا من کظم غیظا وهو یقدر علی انفاذه ملا اللہ قلبه امنا و ایمانا، یہ بیہقی شریف کی روایت ہے۔ جس آدمی نے اپنا غصہ دبا لیا، حالانکہ وہ غصہ نافذ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، بس ہے، وہ غصہ نافذ کر سکتا ہے، بچے پہ غصہ آ گیا، بیوی پہ آ گیا، نوکر پہ آ گیا، مجاز چھوٹے پہ آ گیا، اور وہ قادر ہے، یقدر علی انفاذہ، نفاذ کرنے پر قادر ہے، لیکن اس نے دبا لیا، کیا خوشخبری؟ کیونکہ غصہ دبانا کوئی اتنا آسان روزہ کا گھونٹ نہیں ہے، ملک شیک کا آسانی سے پی لیا جائے، نہیں، اس کو کہتے ہیں سب سے کڑوا گھونٹ یہ ہے جو غصے کا گھونٹ پیا، ایسے اتنی جلدی نہیں نکلا جاتا۔ اس پر اجر کیا ہے؟ ملا اللہ قلبہ، اللہ اس کے دل کو بھر دیں گے، امن و ایمانا، امن سے بھی اور ایمان سے بھی، اللہ امن اور ایمان، بتاؤ ہم روزانہ کتنی مرتبہ بھر سکتے ہیں؟ امن جب دل میں آ گیا تو پھر کوئی فکر نہیں، دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں، یہ دل کے مسئلے ہیں سارے۔ دل کسی کا رنجیدہ ہو نا، کسی آدمی کا دل پریشان ہے، کوئی خدا نہ خواستہ اس کو کوئی ایسی ٹینشن ہے جو دل کو اس کے گھلا رہی، اس کو کہو آؤ ہم آپ کو ذرا مزیدار بازی کو نائٹ پہ کھانا کھلاتے ہیں جی، ذرا کباب، فش، کوئی چیز نہیں، اس کو مزہ ہی نہیں، وہ دل جو اندر پریشان، اور جس کا دل خوش ہے اس کو دال چٹنی میں اس سے زیادہ مزہ اور لطف آ جاتا، اس کا دل خوش ہے، دل بیابا ہو گیا، عالم بیابا ہو گیا، اصل مسئلہ دل کا۔ تو اللہ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دے۔ میں اس پر صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں ایک اور بات رہا، دوسری حدیث، جس کسی شخص کی نظر پڑی کسی نامحرم عورت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب حکم یہ ہے کہ نظر جھکا لے، نظر کو جمائے نہ رکھو، نامحرم عورت اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں، حرام ہے، کسی نامحرم خاتون پر کسی پر نظر پڑ گئی، حکم نظر جھکا لو، اگر یہ نہیں جھکائے گا، دیکھتا رہے گا، اس کے دل کا ستیاناش ہو جائے گا، اندر سے نورانیت ختم ہو جائے گی، لیکن اس نے اپنے نفس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جھکا لی اور بد نظری سے اپنے آپ کو بچا لیا، حدیث میں آتا ہے یجیدو حلاوت الایمان فی قلب، یہ اپنے دل میں ایمان کی مٹھائی، حلاوہ مٹھائی کو کہتے ہیں، مٹھاس محسوس کرے گا، اللہ اس کو ایسی عبادت کی توفیق دیں گے جس کی مٹھاس اس کو خود محسوس ہو۔ اب ہم سمجھتے ہیں یہ مٹھاس سے کیا ہوگا، اب میں صحیح بخاری کی روایت عرض کروں، صحیح بخاری میں ہے، ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا، جب ایمان کی مٹھاس ایک مرتبہ دل میں آ جاتی ہے پھر کبھی اس کے دل سے باہر نہیں نکلتی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ففیہ بشارت الی حسن الخاتمہ، اس میں بہت بڑی خوشخبری ہے، جب اس کے دل سے کبھی ایمان کی مٹھاس نکلے گی نہیں، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اگر یہ گارنٹی مل جائے خاتمہ ایمان پر، ہم تمہاری روح اس حالت میں قبض کریں گے، مومن ہو گئے، اس سے بڑی اور ضمانت کیا ہو سکتی، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی۔ من عامل صالحا، میں اس لیے عرض کرتا ہوں ہمارے ہاں جب عمل صالح کا معنی ہے تو صرف عبادات اور مسجد کے معمولات، یہ بھی اعمال ہیں، لیکن بازار میں، دفتر میں، سب جگہ معاملات، یہ جو لینا دینا ہوتا ہے نا جی، معاشرت، رہن سہن، بہت اعمال صالح، اعمال صالحہ، ظاہری بات، جس نے بھی تم میں سے، اچھا یہاں ایک شبے کا خود بخود علاج ہو جائے گا جو دل میں پر، صاحب ہم تو اتنے وظائف پڑھے، سورہ یاسین بھی پڑھی، صبح منزل بھی پڑھی، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا، پریشانی پھر بھی نہیں جا رہی، یہ پھر پریشانی کیسے جائے گی؟ جو آدمی خمیرہ گاؤ زبان تو کھاتا ہے اور سنکھیا اس سے زیادہ مقدار میں کھا کر اپنے آپ کو نقصان پہ، اس کو خمیرہ گاؤ زبان کا فائدہ نہیں ہوگا، سنکھیا اس کو مار ڈالے گا، زہر ہے اس کو، ختم ہو جائے گا، یہ فائدے اس لیے نہیں ہوتے کہ بد پرہیزی اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوتا، بد پرہیزی اس سے زیادہ ہے، اعمال صالحہ کا فائدہ جب ہوگا جب انسان بد پرہیزی سے بچے، پھر دیکھو اس کے کیا فوائد ہوتے. فرمایا کہ جو بھی تم میں سے نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے عموم کو ذکر فرما، عورتوں کو خاص طور پر ذکر کر، یہ نہ سمجھیں یہ مردوں ہی کے لیے سارے اعمال، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن. میں ایک بات یہاں عرض کر دوں، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور حضرت کی تقریریں چھپی ہوئی جو انہوں نے امریکہ میں کی تھی، ان تقریروں کو کتابی شکل میں شائع کیا گیا، نئی دنیا میں صاف صاف باتیں، بڑی زبردست تقریر، امریکہ کے لوگوں کو، وہ سب کو خطاب کیا، اور وہاں فرمایا جو لوگ امریکہ میں رہ کر، امریکہ، برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، فحاشی اور یعنی کے سیلاب میں اپنی شمع ایمانی اور دین کی حفاظت کریں گے، اللہ ان کو اس سے بڑا اجر عطا فرمائیں گے جو حرمین میں رہ کر دین کی حفاظت کر. اس کی وجہ یہ ہے کہ حرمین میں بیت اللہ کے سامنے، شاعر اسلام کے سامنے، تو نفس کو بچانے میں مشقت ہی کیا، وہاں تو ہر آدمی رام ہے، جس نے طوفانوں کے سامنے اپنی شمع کو محفوظ رکھا، اجر اس کو سب سے بڑا عطا ہوگا، اس کو دیکھ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں، دوستوں وہاں اپنی شمع ایمانی، ایمان اور تقوی کی فل. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، آج حلوہ ایمانی، یہ مٹھائی بازار میں گلی گلی، قدم قدم پہ تقسیم ہو رہی ہے، یہ حلوہ، جتنی فحاشی اور یعنی بے پردگی ہے، اتنی نظروں کی حفاظت اور دل کی حفاظت سے بندہ اپنے دل میں ایمان اور حلاوت اتنی زیادہ جمع کر سکتا. اس لیے جس خاتون کو، یہ میرا پیغام آپ پہنچا دیں، جس ہماری بہن کو، جس بیٹی کو، جس اللہ کے حکم، خاص طور پہ پردہ اختیار کرنے میں جتنی مشقت برداشت کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اتنا بڑا عظیم الشان ثواب عطا فرمائے، معمولی نہیں. اس لیے کہ سارا ماحول اس کو تانے دینے والے، یہ صاحب یہ کہاں سے آگے، بیچ میں دینا کہاں سے آگے، اس کا کہاں سے، سن سن کے. اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جب دین پہ چلنا ایسا مشکل ہو جائے گا، اللہ ان کو ایسا ہی ثواب عطا فرمائیں گے جیسے میرے زمانے میں دین پر چلنے والوں کو اللہ نے اجر عطا فرمایا تھا. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید، جس نے امت کے فساد کے زمانے میں میرے دین کو تھام لیا، ہر طرف فساد، اس وقت میرے دین کو سینے سے لگایا، ہم اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں، 100 شہیدوں کا ثواب. حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سنتوں سے مراد یہ سنتیں نہیں ہیں، صاحب کھانا ہے اور لب شیری کا ڈونگا ہے، اب ختم کرنا ہے کسی طرح، صاحب یہ ختم کرنا سنت ہے، یہ کباب سارے ختم کرنا سنت ہے، یہ بریانی ساری صاف کر، یہ سنت، وہ سنت، سنت وہاں پتہ چلے گی. شادی حال میں کریں اللہ کے رسول کی سنتوں کو زندہ، شادی حال میں سنت زندہ کریں، وہاں کریں خواتین کو الگ، مردوں کو الگ، پردے کا، مووی، تصویروں سے بچائیں، ڈھول باجے گاجے ناچنا سب سے، اب 100 شہیدوں کا ثواب پالیں ان چیزوں پر. جب مشقت برد، جیسے شہید نے گردن کٹوائی اس کو تکلیف برداشت کرنی پڑی تھی نا، جب اللہ کے رسول کو تھامنے میں تکلیف برداشت کرے گا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. اس لیے یہاں سنت سے مراد دین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تھام. فرما وہو مؤمن، اس نے اعمال کی اس حال میں کہ وہ مومن ہے، فلنحیین، میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، کہیں آیت ہم مکمل نہ کرتے ہیں کہ وقت تھوڑا رہ گیا. فلنحیین، دو شرطیں ذکر فرمائی، جو مرد عورت بھی نیک اعمال کرے اور ایمان کی حالت میں کرے وہ ہوا مومن. تو ہم دو خوشخبریاں دیتے ہیں, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا, ہم ضرور بالضرور اس کو پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. پاکیزہ زندگی, اس کی زندگی بڑی با لطف ہو. میرے ذہن میں بار بار آ رہا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا فرمان, بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے گی. حضرت بایزید بستامی فرماتے تھے, ہمارے دلوں میں اللہ نے ایسی مٹھاس رکھی ہے, سکون کی ایسی دولت موجود ہے, اگر دنیا کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے اور ان کے لیے ممکن ہو فوجوں سے چڑھائی کر کے ہماری دولت کو چھیننا, یہ ہمارے اوپر حملہ کریں اس دولت کو چھیننے کی, لیکن یہ ہمارے دل کی دولت نہیں چھین سکتے. سنجر کے بادشاہ, ملک نیمروز کے بادشاہ نے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا, مولانا روم فرما کہ جی ہم ایک پورا صوبہ آپ کی خانقاہ کے لیے وقف کرتے ہیں زمین, تاکہ ساری آمدنی, اتنے مہمان ہوتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے جواب میں لکھا, جب سے اللہ نے مجھے نیم شب کی دولت عطا کی, مجھے تیرے نیم روز کے ملک کی کوئی ضرورت نہیں. سمجھ گئے جی, جب سے تہجد کی اللہ نے مجھے وہ حلاوت عطا فرما دی, مجھے تیرے نیم روز اس خطے کی اس ساری سلطنت کی کوئی ضرورت نہیں, مجھے اس کی ضرورت نہیں. اس لیے مولانا روم فرماتے تھے, اللہ اللہ اینچے شیری ہست نام, اللہ اللہ اینچے شیری ہست نام, شیر و شکر می شود جانم تمام. اللہ اللہ اتنا میٹھا نام ہے, جب میں اللہ کہتا ہوں میرے جسم و جان کا ایک ایک حصہ میٹھا ہو جاتا. ہمارے حضرت کا بھی شعر ہے, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. وہ اللہ ہی سے سب کچھ اپنی مزے اور مستی کو حاصل کرتے ہیں اللہ کے نام. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے زمانے کے ایک بزرگ کا قصہ لکھا, مولانا حضرت سائیں توکل شاہ صاحب بہت بڑے بزرگوں میں سے تھے, اولیاء اللہ میں سے. کہتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا, مجھے کہنے لگے میاں اشرف علی سچی بات بتلاؤں میرے دل کی کیا کر, جب میں اللہ کہتا ہوں میرے منہ میں ایسی مٹھاس آ جاتی جیسے جلیبی کھائی اور شیرہ منہ میں بھر. اللہ, ایسی حالت ہوتی. اللہ ان کو پھر حصی چیز عطا فرما, اتنی اللہ کے نام کی ذکر سے ان کو حلاوت ایمان, ظاہری حلاوت بھی نصیب ہو جاتی. میں یہ کہتے ہوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں. اب میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کروں, ہے اس میں بڑی تفصیل. دیکھو ہر انسان کا مقصد کیا ہے, اگر ہم غور کریں انتہائی تدبر کے ساتھ اور غور, ہر انسان کا مقصد سکون کی تلاش, ہر انسان متلاشی اطمینان قلب کا. یاد رکھ, بچہ جو بچپن سے محنت کرتا ہے, ابھی چھوٹا سا تین سال کا بچہ بستہ اٹھایا صبح سویرے سردی میں کتنا اٹھا, وہ کیوں والدین بھیج رہے اس کو اسکول, پڑھے گا اچھی تعلیم ہوگی, اچھی تعلیم ہوگی, یہ مقصد ہے. لیکن یہ بھی مقصد نہیں, اس سے آگے ایک اور چیز مقصود ہے, جب اچھی تعلیم ہوگی تو اچھی جاب ہوگی, یہ بھی مقصد نہیں, اچھی جاب بھی مقصد نہیں کہ خالی جاب ہی ہو, بلکہ اس سے اچھی سیلری مقصود ہے, وہ بھی مقصد نہیں, پیسے بھی نہیں. جب اچھی سیلری ہوگی تو ہم اسباب زیادہ سے زیادہ خریدیں, اچھی سیلری ہوگی تو گاڑی آئے گی, اچھی سیلری ہوگی تو مکان بھی ہوگا, پھر کھانا بھی, کچن کا خرچہ بھی خوب چلے گا, یہ چیزیں ہوں گی. اس سے ایک اور مقصد گاڑی, پھر حکیم الامت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں گاڑی بھی مقصد نہیں, مکان بھی مقصد نہیں, کھانا بھی, اس سے ایک اور چیز آگے مقصود ہے, مقصود در مقصود. جب اچھی گاڑی ہوگی تو ہم راحت سے رہیں, وہ کام بڑی راحت سے ہو جائیں, اچھا مکان ہوگا تو پھر راحت ہوگی, اچھا کھانا ہوگا تو پھر راحت اور دل کے, یہی مقصود نکلا لیں. ہم اگر مقصدوں کو ٹٹولیں, ہر آگے ایک چیز اور مقصود ہے اور آخر میں جا کر اطمینان قلب مقصود ہے. بس آخر میں مقصد یہی ہے کہ اسباب سے ہمیں راحت اور چین حاصل ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم اپنے ذکر, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور یہاں دیکھو فلنوحینہ, ہم ان کو یہ اطمینان اور سکون والی بہترین زندگی عطا کر دیں. ایک آدمی کو جان جوکھوں میں ڈال کر ملے سکون کی زندگی, ایک کو اللہ ویسے ہی عطا فرما دیں اور ایسا سکون عطا فرما دیں. باہر کی دنیا میں, باہر ممالک میں جہاں تبلیغی جماعتیں پوری دنیا میں جاتی ہیں, خاص طور باہر ممالک میں ایسے ایسے واقعات انگریز نو، یہ کیونکہ اسباب اور ظاہری شراب و کباب کی زندگی میں ان کے دل کو سکون ہے. انہوں نے نماز دیکھی مسلمانوں کی، کہیں سورہ فاتحہ قرآن کی یا اذان کی آواز سن لی، اتنا دل میں اطمینان آیا یہ ہے کیا چیز، روح کو تسکین، اور اسی پر وہ لوگ مسلمان ہو اور کلمہ پڑھ لیا. ایک نہیں ہزاروں مثالیں، اللہ نے اس میں اتنی حلاوت اور اطمینان رکھا. میں اس اطمینان کو سمجھانے کے لیے اگلا جملہ عرض کرنے ترجمہ کرنے سے پہلے ایک مثال دے دوں، انشاءاللہ میرے وقت میں پوری ہو جائے. میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں، وہ مثال یہ ہے کہ دیکھو اللہ نے ہمیں جنت سے یہاں بھیجا ہے، روح ہماری عالم بالا سے آئی، قل الروح من امر ربی، جسم ہمارا زمین سے اللہ نے بنایا. جسم ہمارا زمین سے ہے تو جسم کو پالنے کی چیزیں بھی زمین میں چھپا دی، اناج، گندم، پھل، سارا کچھ، دودھ، سب زمین میں ہے جی. اس سے جانوروں کے راستے سے، درختوں کے راستے سے ہمیں ملتا ہے. روح عالم بالا سے آئی، اس کی خوراک بھی اللہ نے عالم بالا میں رکھی، یہاں نہیں ہے زمین میں. زمین کا جتنا اناج کھا لو روح کو تسکین نہیں ہوگی. روح کا کی غذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تلاوت ہے جو اوپر جاتی ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب، ذکر اللہ ہے جو اوپر جاتا ہے، اوپر سے آیا ہے. تو روح اس چیز، اس کو غذا ملتی ہے اللہ کے ذکر اور یاد سے، جسم کو غذا ملتی ہے مٹی کی چیزوں سے، مٹی سے جسد بنا، مٹی کی چیزوں سے سکون اس کو راحت اور بقا ہے. روح آسمان سے آئی، آسمانی چیزوں سے اس کو راحت اور سکون ملتا ہے. اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، جب اللہ نے ہمیں جنت سے بھیجا ہے، اب روح جب یہ دیکھتی ہے انسان کی، وہ بڑی سمجھدار ہے، روح بڑی حس والی ہے، بڑی لطیف ہے. جب یہ دیکھتی ہے، روح کو اللہ نے سواری بنایا، یہ سوار بنایا اور جسم اس کی سواری ہے، جسم لے کر چلتا ہے روح کو، یہ سواری ہے اور روح اس پر سوار ہے، یہ اللہ نے ایک نظام بنایا. جب روح یہ دیکھتی ہے میری سواری ٹھیک راستے پر منزل کی طرف چل رہی، یعنی جنت ہی کی طرف چل رہی، تو خوش رہتی ہے. جب وہ دیکھتی ہے یہ تو کھڈے کی طرف جا رہا ہے، یہ تو کھائی میں گرنے لگا، روح پریشان ہو جاتی ہے. بس اس کو ہم ایک اور مثال سے سمجھیں. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ملتان سے کوئی شخص سفر کرنا چاہتا ہے، وہ کراچی آنا چاہتا ہے، وہاں ملتان اسٹیشن پہ پہنچا ٹرین میں، تو وہ کراچی آنا چاہتا ہے، لیکن اس کا دماغ کوئی ایسا گھوما، وہ چکرا کر لاہور جانے والی ٹرین میں بیٹھ گئی اور جا کر بزنس کلاس میں بیٹھا. جب ٹرین چلی، خدام بھی ساتھ ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی بہت ہیں، خوب مزیدار کھانے، ہلا گلا کرنے کے لیے خدام بھی ہیں، بزنس کلاس میں بیٹھے ہیں. کسی نے آ کر بتلایا، صاحب کدھر جانا ہے؟ کہ جی میں تو کراچی جانا. بھائی تم تو جا رہے ادھر لاہور کی ٹرین پہ بیٹھ گئے. اب کیا حال ہوگا اس کے دل کا، بتلائیے جی ذرا. اس کا دل اندر سے پریشان ہوگا. اس کو کمیاں کو بریانی کھاؤ، یہ کباب آپ کو دیتے ہیں، یہ کولڈ ڈرنک، یہ جوسز، یہ خدام، یہ کنڈیشن گاڑی، یہ اے سی بزنس کلاس، کسی نہ اے سی کا مزہ نہ کھانے کا، کیونکہ اندر سے اس کو محسوس میں اپنی منزل سے دور ہو گیا کھوٹے. دوسرا شخص جس نے کراچی آنا، اس کو سیٹ ہی نہیں ملی، وہ گیٹ میں کھڑا ہو گیا جی، نیچے بیٹھ گیا، گرد مٹی دھول شور شرابا، پریشان ہوتا ہے تو آپ یہ تسلی دے کر کہہ دو، یار پریشان نہ ہو، گھر پہنچ کے آرام کر لیں. کراچی جانا نا جی، سفر ہے جی، کٹ جائے گا، ہے نا جی ایسی حقیقت، سفر ہے کٹ جائے گا، کراچی پہنچ جائیں گے آرام. بس یہ سوچ کر سفر ہے کٹ جائے گا، منزل پہ آرام کریں گے، اس کو تکلیف نہیں. ظاہر جسم تو تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن دل اس کا آرام اور سکون کیا، وہ واویلا اور پریشان نہیں ہوتا. اسی طرح جس شخص کی جسم اور روح، جس کا سفر جنت کی طرف جا رہا ہو، اس کا اندر مطمئن ہوتا ہے، اور چاہے وہ دنیا میں اس کو تکلیفیں ہوں، بیمار بھی ہو جائے، پریشان بھی ہو مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، لیکن وہ یہ سوچ کر مومن مطمئن ہو جاتا ہے جنت میں جائیں گے، اللہ ہر قسم کی راحتیں عطا فرما دیں. اس کے برعکس وہ شخص جس کے پاس اسباب سارے ہیں، منزل اس کی کھوٹی، وہ گناہوں اور اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چل کر، وہ جہنم کے راستے پر چل رہا، وہ گمراہی کے راستے پر چل رہا. اب اس کے پاس اسباب تو بہت ہیں، لیکن وہ اسباب اس کے دل کو سکون نہیں پہنچاتا، اس کی روح کو مطمئن نہیں کر سکتے، روح اس کی اندر سے پریشان رہتی ہے کہ میری منزل کھوٹی ہوتی چلے آئی، میں جنت سے ہوں، یہ لے کر مجھے جہنم کی طرف جا رہا. بس یہ اندر کی بے کلی اس کو وہ ہمیشہ پریشان رکھتی. اس لیے کہا جاتا ہے ہم پیسوں سے اسباب تو خرید سکتے ہیں, راحت نہیں خرید سکتے. سامان راحت تو خرید سکتے ہیں, راحت اللہ کے ذکر اس کی یاد سے ہوگی جو اس کی روح کو تسکین پہنچائے. بس یہ راز ہے انسان کے دنیا میں مطمئن اور خوش رہنے کا, یہی راز ہے اس کے پریشان ہونے کا. جس کی سفر سیدھا وہ خوش رہے گا. دیکھو بڑے بڑے اولیاء اللہ بڑی تکلیفیں گزاری, ایک ایک بادام پہ گزارا کر لیا, ایک بادام ستو پھانک کے, لیکن ساری زندگی خوشی سے بسر کی. اس لیے کہ ان کو یہی تسلی تھی, یہ منزل ہے, یہ سفر ہے, دنیا مسافر خانہ کٹ جائے گا, آخرت میں جا کر آرام کریں گے. اور جس کی ساری, جس کے لیے سب کچھ یہ دنیا, اس نے اسباب سے اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کی, اس کو اسباب سے راحت حاصل نہ ہوئی. اس لیے کہ دل کو روح کو تو راحت اللہ کی یاد سے, اس کی فرما برداری اور ایمان سے حاصل ہوگی. اب جو آدمی جتنا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے پہ چلے گا, اس کا دل اتنا ہی باغ باغ رہے. بس وہی دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مفہوم بھی یہی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ہم ایسے بندے کو بڑی پاکیزہ زندگی دیں. اس کے مقابلے میں دوسرے کو فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. فانساهم انفسهم, اللہ اس کو ایسا بنا دیں گے, ایسی بہکی زندگی گزارے گا, اس کو اپنی بھی خبر نہیں رہے گی. انفسهم, اللہ اپنے نفسوں کو, اپنی جان کی خبر بھی اس کو بلا دیں, اس کی زندگی کا حال یہ ہو جائے. آگے فرمایا جی ولنجزی, یہ تو دنیا کا بدلہ ہے. ولنجزینہم اجرہم, ہم ضرور ان کو آخرت میں صلہ عطا کریں گے. بِأحسن ما كانوا يعملون, ان تمام بہترین عملوں, بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے جو دنیا میں وہ اعمال کیا کرتے تھے. ان کے اعمال کے بدلے میں ہم بہترین صلہ عطا فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک حدیث سنا کے بعد ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی ایک گز جگہ اتنی قیمتی ہے. میں جنت کی پراپرٹی کی قیمت عرض کر رہا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی ایک گز کی جگہ اتنی قیمتی ہے, ساری دنیا اور اس کے سارے خزانے, ساری زمین بیچ دو جی, اس میں خزانے, کتنی کرنسیاں, کتنے جواہرات, سونا, اسباب, ساری دنیا اور اس کے اندر موجود خزانے جنت کی ایک قز جگہ کی قیمت نہیں بن سکتے. اور اللہ, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ صرف کلمہ طیبہ کی برکت سے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں. دیکھو ہے جی کتنا بہترین, تصور بھی نہیں ہو سکتا. اب ہم دیکھیں ساری زندگی محنت کر کے ہم کتنی جائیداد بنا لیتے ہیں, کتنے لوگوں کو مکان 500 کا نصیب, کسی کو 120 کا, کسی کو اکثر کے پاس ہے ہی نہیں, کرائے پہ رہتے ہیں. اور یہاں اللہ اتنی بڑی پراپرٹی قیمتی عطا فرما رہے ہیں ان اعمال, چھوٹے چھوٹے اعمال. اور وہ صحیح بخاری کی وہ روایت, وہ گھر میں بھی ضرور سنائیے میری بہن. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خواتین کے سر پر جو دوپٹہ ہوگا, اوڑھنی, لباس کی قیمت نہیں بتلائی, اوڑھنی کی قیمت ساری دنیا کے خزانے اور اس کی ساری دنیا مل کر اوڑھنی کی قیمت نہیں بن سکتی. اور یہاں دیکھو جی بہت کتنا قیمتی, کتنے بیش بہار جوڑے پہن سکتے ہیں آدمی, مل آخر سادہ پہ گزارا کرنا. اور وہاں اللہ تعالیٰ ایک دوپٹے کی اتنی قیمت, کیا اس کے اندر کیفیت ہوگی. جب بندے کا حال یہ ہوگا, صحیح بخاری کی روایت ہے, جنتی آدمی کا حال یہ ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوِتَّلَا رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ, اگر جنت کے آدمیوں میں سے کوئی شخص زمین کی طرف جھانک لے, فَبَدَا أَسَارِيرُ وَجْهِ, اس کے پیشانی کے یہ خطوط ظاہر ہو جائیں دنیا کی طرف, لَتَمَسَ ذَوْءُهُ ذَوْءَ الشَّمْسِ كَمَا يَطْمِسُ الشَّمْسُ ذَوْءَ النُّجُومِ, اس کی پیشانی کی چمک سے یہ سورج کی روشنی ایسے ختم ہو جائے جیسے سورج کے نکلنے سے ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے. کیا حسن ہوگا, اللہ جوڑے بھی پھر ایسے ہی ہوں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اعمال کے نیکیوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. انا نسألک رضاک والجنہ و نعوذ بک من سخطک والنار. یا اللہ اپنی رضا اور جنت عطا فرما, اپنی ناراضگی اور جہنم سے محفوظ فرما. یا رب کریم آپ نے اتنی خوبصورت اور آسان تعلیم ارشاد فرمائی. اے اللہ اپنی توفیق سے ہم سب کو اے اللہ اعمال صالحہ ایمان کی حالت میں نصیب فرما. یا اللہ یہ جس بہترین زندگی کا آپ نے وعدہ فرمایا ہمیں بھی نصیب فرما دے, ہمارے گھر والوں کو نصیب فرما دے, ہمارے بچوں کو, آنے والی نسلوں کو نصیب فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رحمتک یا